pierwsze oznaki wiosny. Widzę, wiosennie niskie ceny na Allegro mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 13 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prawie 60 nowych rosyjskich ataków na Chersoń. Pociski spadły na domy jednorodzinne i bloki. O odbudowie Ukrainy rozmawiają w Sejmie członkowie podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Kolejna tragedia u wybrzeży Włoch. Straż szuka 30 migrantów, których łódź przewróciła się na Morzu Śródziemnym. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie 56 razy bombardowały rejon Chersonia na południu Ukrainy. Wystrzelili ponad 330 pocisków. Dwukrotnie ostrzelali dzielnice mieszkalne w mieście. Pociski spadły na domy jednorodzinne i bloki. To kolejny dzień z masowego ostrzału Chersonia. Wczoraj w mieście zginęły 3 osoby. 3 zostały ranne. Ponad 1100 rosyjskich żołnierzy zginęło, a przeszło 1500 zostało rannych w ostatnim tygodniu w walkach w okolicach Bachmutu. Rosjanie stracili też dużo sprzętu. Takie dane podał ukraiński prezydent. Właśnie z tego powodu, pomimo dużego naporu, Ukraińcy nie chcą wycofać się z tego miasta, mówi komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Ten Bachmut nie jest tak ważny z punktu widzenia wojskowego i strategicznego, czyli gdyby na przykład to się stało, że Ukraińcy będą się musieli z niego wycofać, to niewątpliwie byłaby to jakaś medialna rzecz, natomiast jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, to nie. Prawda jest taka, że on jest bardzo przydatny. Tam istnieje bardzo duża możliwość niszczenia sprzętu i niszczenia siły żywej przeciwnika. W związku z powyższym Ukraińcy z tego korzystają. Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe. Ono powoduje po pierwsze zniszczenie tego miasta, ale po drugie bardzo duże straty wśród strony atakującej. W ocenie komandora sytuacja w Bachmucie pokazuje niemoc rosyjskiej armii. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę Polska stoi na stanowisku, że jest to wojna kluczowa dla całej wolnej Europy. Stąd zaangażowanie naszego kraju w szeroką pomoc. Podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO na temat odbudowy Ukrainy wicemarszałek podkreślił, że ważnym aspektem pomocy jest przyjęcie ukraińskich uchodźców oraz pomoc militarna. Od początku byliśmy za tym, żeby przekazywać broń na Ukrainę. Początkowo mówiono o tym, że Ukrainie trzeba pomóc, ale to musi być broń defensywna. My od początku wysyłaliśmy broń. Wysyłaliśmy granatniki, karabiny maszynowe, rozmaitą broń przeciwlotniczą i przeciwrakietową. I Polska pierwsza wysłała 240 czołgów na Ukrainę. Wtedy, kiedy jeszcze inne kraje nie były na to zdecydowane. W posiedzeniu bierze udział 30 parlamentarzystów z państw członkowskich NATO. Członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka mówi, że ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej daje pierwszeństwo kanałom wypełniającym misję publiczną. Ustawa ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie w taki sposób, że na 5 pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji publicznej. Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że podobne przepisy obowiązują na Zachodzie. To jest dostosowanie się dzisiaj do dyrektywy europejskiej, bo ten problem kolejności kanałów na pilotach jest ponadgraniczny. I na przykład w Wielkiej Brytanii była oto wielka, ale to wielka dyskusja, żeby nie powiedzieć awantura. No chodzi o to, żeby te kanały, które są koncesjonowane, które mają ogólnopolską, ogólnokrajową koncesję, nie były spychane na sam koniec, żeby w pierwszej kolejności mogły być te, które są związane z wypełnianiem misji publicznej polskiej racji stanu. Tak zwana ustawa pilotowa jest teraz w Komisji Cyfryzacji. Włoska Straż Przybrzeżna poszukuje 30 migrantów, których łódź przewróciła się wczoraj na Morzu Śródziemnym. Strażnicy uratowali 17 osób. Statek wypłynął z Libii i zmierzał w kierunku Włoch. Wczoraj rano na pomoc migrantom przepłynęły statki handlowe. Łódź przewróciła się jednak w trakcie ewakuacji pasażerów. To kolejny taki wypadek w ostatnich tygodniach. Pod koniec lutego u wybrzeży Kalabrii rozbiła się inna łódź z migrantami. Zginęło 79 osób. W Strasburgu rozpoczyna się dziś sesja Parlamentu Europejskiego. Europosłowie zagłosują m.in. nad rezolucją w sprawie dalszych represji władz białoruskich, w tym wobec dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Na ostatniej sesji Europarlamentu deputowani wezwali Komisję Europejską do nałożenia dotkliwych sankcji na Białoruś. Była to odpowiedź na skazanie przez sąd w Grodnie Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. oficjalnie za wzniecanie nienawiści. Polskie władze nie mają jednak wątpliwości, że jest to przejaw prześladowania mniejszości polskiej w tym kraju. W tym tygodniu będzie też mowa o efektach negocjacji nad pakietem Fit for 55. Zakłada on ograniczenie emisji w Unii Europejskiej o 55% do 2030 roku. Na salę obrad trafi też projekt aktu w sprawie danych, który ma uregulować m.in. wykorzystywanie w sieci danych użytkowników i przedsiębiorstw. Konsumenci i firmy mają zyskać większą kontrolę nad tym, co dzieje się z ich danymi. Dyrektywa ma też zdefiniować, kto do tych danych ma dostęp i na jakich zasadach. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie cała Polska pod chmurami, wyjątkiem takie dziury w chmurach w Małopolsce i na Podkarpaciu, więc tam może być miejscami pogodnie. Natomiast w połowie z tych chmur już coś pada. Co pada? Najpierw o tym, jakie mamy zachmurzenie, a to jest duże, z większymi przejaśnieniami według synoptyków. Miejscami opady deszczu na północnym wschodzie, początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem i to wszystko będzie przechodzić stopniowo w deszcz. I ten deszcz przejściowo może być marznący i powodować gołoledź, więc ślisko na drogach i chodnikach, proszę uważać. Temperatura 5 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, około 10 mamy w centrum, do 14 lokalnie. Na południu. Wiatr słaby, nad morzem i w górach silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Finał mega okazji w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 550 zł. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Wygodne zakupy dla firm w jednym miejscu? Na Allegro Biznes mają. Załóż konto na allegro.pl/biznes i zyskaj dostęp do ponad 200 milionów ofert. Za zakupy płać wygodnie do 60 dni później z Allegro Pay Business. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10:00. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa do 12:00. No to jeśli Państwo jeszcze mają, to dobrze. Jeśli nie, to proszę zaparzyć sobie nową filiżankę, czegoś, co Państwo lubią. I zapraszamy na drugą filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Lay back, head on the grass.

Zostawiamy Titanica na prośbę grupy Lady Punk. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 10, jak to zwykle o tej porze bywa. Porozmawiamy teraz o muzyce, o piosenkach konkretnie. Posłuchamy sympatycznego utworu muzycznego, wielkiego przeboju zagranicznego, a przy okazji dowiemy się, o co w nim chodzi. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Heartbreaker. Led Zeppelin. Hey fellas, have you heard the news? No, co takiego się stało? You know that Annie's back in town. Ania powróciła. No, ta słynna Ania. It won't take long. Just watch and see. Popcorn gotowy. Oh. Będzie spektakl. Czekamy na scenę. How the fellas lay their money down. Będą wykładali kasę. It was so long ago, but from her eyes... There's a different smile. To było dawno temu, bo się znali pewnie. Chyba tak. Zmienił się uśmiech, zmienił się wyraz twarzy. Mm-hmm. The best years of my life gone by. Może przy niej te były to właśnie te najlepsze lata życia. A teraz, here, I am alone and blue. Teraz jestem sam, w smutku, in blue. Blue, tak. Zapamiętajmy, smutku. I'm blue. Tak jest. I feel the blues, I am blue. Some people cry and some people die. Życie się toczy. Tak. Tak. Heartbreaker, your time has come. Ona była łamaczką serc. Tak. I teraz przyszedł czas na nią. Tak jest. I mówi, Heartbreaker, go away. Led Zeppelin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. These mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Cut it up. Dance all over me. Cut it up and dance all over me. You walk through the desert and fall to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that hot sweat drive. Be here now with me. Won't you be here now? Ezra, dance all over me. Trójka przed południem, 27 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, dziś techniczny poniedziałek w naszym paśmie popularno-naukowym, ale jako, że mamy też tydzień mózgu, to skupiliśmy się na mózgu, na inteligencji, choć w tym przypadku oczywiście sztucznej, elektronicznej. Obecnie narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają przerabiać zdjęcia i teksty, ale także je kreatywnie generować. Na przykład po wprowadzeniu konkretnych informacji, czyli tak zwanych promptów, samodzielnie tworzą grafikę odpowiednie programy. Za pośrednictwem jednego z takich można zobaczyć oczami sztucznej inteligencji, jak wyglądają najbardziej znane Polki i Polacy w historii. Jak wyglądają oczami sztucznej inteligencji, bo jak wyglądali kiedyś, no to może być zupełnie inna sprawa. Zapytali o to sztuczną inteligencję ciekawi, dociekliwi internauci, no i powstała już cała galeria, w której można zobaczyć takie postaci jak Mieszko I, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, królowa Bona Sforza, Jan III Sobieski, Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Maria Konopnicka, Juliusz Słowacki, król Kazimierz Wielki, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, no i wielu, wielu innych. To postaci, których wizerunki w większości Państwo kojarzą z tym, co znamy z książek, z podręczników, rycin, czy może obrazów dawnych mistrzów. To właśnie na ich podstawie sztuczna inteligencja, można powiedzieć, wyciąga średnią, również opierając się na dostępnych opisach postaci i tworzy wizerunek. Czy udany? No pozostawiam Państwa ocenie. Można znaleźć w sieci tę galerię, odrobina cierpliwości i wyjdzie. Muszę się przyznać, że przeglądając tę galerię w kilku przypadkach byłem nieco zdziwiony, ale być może nie powinienem. Postaci na tych obrazach stworzonych przez sztuczną inteligencję wyglądają cokolwiek sztucznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. California, Red Hot Chili Peppers. Audycja przedpołudniowa, trójka przed południem, za 25 minut, godzina 11. Przed nami teraz kolejna rozmowa z cyklu Taki Mamy Klimat. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, to nieustannie faktycznie ja. Panie Grzegorzu, gra pan w karty? No, rzadko, ale się zdarza. No to może zna pan takie powiedzenie, kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. Ale jest, albo w pogodzie. Jest też druga wersja, która mówi, kto nie ma szczęścia w kartach, ten w ogóle nie ma szczęścia. I to jest chyba pański przypadek właśnie. Nie ma pan szczęścia do mnie. Ja panu wszystkie te minusy, te deszcze, te wiatry, te śniegi wytknę. Nie ma pan szczęścia do daty, bo dziś 13. No i mamy dla pana w zanadrzu czarnego kota, a słuchacze wieszają na panu psy za ostatni weekend. Proszę się wytłumaczyć. No faktycznie, mieliśmy napływ jeszcze chłodnego powietrza i to zgodnie z planem, zgodnie z prognozą, ale no, zawsze po burzy przychodzi coś dobrego i wychodzi na to, że już dzisiaj mieszkańcy Wrocławia w tym momencie cieszą się 12-stopniową wartością na termometrach, czyli piękna wiosna. W Warszawie już 8 stopni, na południu w Krakowie 10, no więc idzie powiew wiosny i ta wiosna wychodzi na to, tak jak mówiliśmy, że koło tego 17 się rozpocznie, to się rozpocznie, a że weekend był gorszy, no w marcu jak w garncu. Troszkę zawiało, no tak miało być. Jak w garncu, to znaczy, że gorąco ma być, a nie, że... Dobrze, ale tu a propos jeszcze tych psów i kotów i tego, co pan obiecał tydzień temu, to pan pamięta, że miał pan dzisiaj ogłosić koniec zimy. Będzie pan mruczał z radości, czy odszczekiwał pod stołem? A jest takie przysłowie, że na świętego Grzegorza zima idzie do morza. Wczoraj świętowaliśmy Grzegorza imieniny. To chyba tak, pan świętował. Tak, więc świętowałem. No i zgodnie z tym staropolskim przysłowiem, skoro idzie do morza, to faktycznie ogłaszam przynajmniej teraz, na poniedziałek i na wtorek wiosnę. Środa, czwartek, chwilowy powrót zimy, ale później, tak jak zresztą wspominałem, że koło 17 ma wiosna znowu przyjść, no to znowu rozpoczynamy i ona przyjdzie, wychodzi na to, że przed 21 dniem marca, czyli przed kalendarzową wiosną. Panie Grzegorzu, no to za to dzisiaj i jutro to ma pan delikatnego plusika za tę temperaturę, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, czyli środy i czwartku, bo w czwartek zapowiada pan znowu powrót zimy. No to jak to jest? No mógłby pan wreszcie skończyć ten listopad? I faktycznie te minusy się pojawią znowu, bo w nocy z wtorku na środę i środę na czwartek wartości ujemne w nocy się pojawią. Nawet do minus 4, a w obszarach podgórskich to minus 7. Ale no cóż, to jeszcze jest zima, więc dajmy jej się pokazać tymi ostatnimi podrygami. Także niech te minusiki się pojawiają, ale później pojawią się plusiki. I te plusiki tutaj wstępny prognoz wynika, że kolejny weekend to nawet 16-17 stopni w Dolnośląskim, a w województwie, powiedzmy we wschodnich województwach 12, nawet na naszym biegunie zimna, jakim są Suwałki, tutaj też wartości dwustopniowe, około 10 stopni, nawet nad morzem będzie dwustopniowy plusik, także no te minusy się pojawią, ale później te plusy pięknie przykryją, no i będziemy mogli rozpocząć wiosnę. Mhm. Ja wyczytałem na Twitterze, że pan ma dzisiaj dwóch nowych kolegów. Bo dzisiaj dwa fronty aż atmosferyczne przechodzą przez Polskę. No to prawda. Jeżeli ktoś dzisiaj będzie na południu kraju, szczególnie w górach, to proszę uważać, bo tam prędkości wiatru będą przekraczały 70 km na godzinę, a wysoko w górach powyżej 100, nawet 130, więc naprawdę bardzo niebezpiecznie. Tam wydane są zresztą ostrzeżenia meteorologiczne. Nawet dla części Karpat będą wydane ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli tego poważniejszego. Więc jeżeli ktoś wybrał się na południe, naprawdę niebezpiecznie, ale to jest ciepły wiatr. To jest z jednej strony fenowy, ale z drugiej strony ciepły, więc on właśnie ogrzewa nam te południe kraju. I z drugiej strony, jeżeli ktoś się boi o roztopy, to chcę powiedzieć, że właśnie taki wiatr fenowy, on jest tak zwany ice essen, czyli zmienia lód i śnieg od razu w parę wodną, więc on powoduje, że zjawisko roztopów jest zdecydowanie mniejsze. No, czyli reasumując, jest taka szansa, że następny weekend będzie dla ludzi? O, zdecydowanie. I to dla tych, którzy lubią bardziej wiosenną aurę. I już więc, więcej pan nic nie mówi, na wszelki wypadek, bo jeszcze pan zapeszy. Tak. Dziękuję bardzo. No to nie zapeszam, ale myślę, że ci, którzy w ten weekend bardzo mocno psioczyli na pogodę, to w przyszłym weekendzie no, powiedzą, że no tak to może być. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A my jeszcze wykonujemy rzut uchem na listę przebojów, gdzie na samej górze państwa ulubiona piosenka w zeszłym tygodniu. Ghost Again, Depeche Mode. Program Trzeci Polskiego Radia. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Mamy dla was kamienie sprzed lat zespół Róże Europy. Trójka przed południem, 12 minut dzieli nas od godziny 11. Wracamy do dzisiejszej daty, 13 dzień stycznia. Panowie już na swoich miejscach. Piotr Łodyj i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Chwila sprzed lat teraz dla państwa. Niezła historia. 13 marca 1639 roku Cambridge College w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych zmienił nazwę na Harvard College. Kim był ów John Harvard? Proszę przypomnieć. To jest właśnie kolejna sytuacja, kiedy człowiek na początku słyszy nazwę, prawda, Uniwersytet Harvarda i tak sobie myśli, no, Harvard, a w pewnym momencie sobie zadaje, ale to była postać, czy to jakaś nazwa, prawda, i tak śmiechem, żartem zagląda się do encyklopedii i się próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Ale już przechodząc do meritum, John Harvard to był angielski duchowny, purytański, pastor w prowincji Massachusetts. Jego imieniem został oczywiście nazwany Uniwersytet Harvarda. Londyńczyk z dzielnicy Southwark, który miał takie konotacje, czy jest kojarzony z rodziną Williama Shakespeare'a, ponieważ, o ile mi pamięci, matka Johna Harvarda pochodziła ze Stratford-upon-Avon w Anglii, gdzie właśnie swoją siedzibę rodową miał ród Shakespeare'a. W roku 1632 Harvard otrzymał dyplom Emmanuel College na Uniwersytecie Cambridge, która była wcześniej postrzegana jako uczelnia bardzo purytańska, i w 1637 wraz ze świeżo poślubioną małżonką wyemigrował, oczywiście jak wielu innych purytańskich i duchownych, i mieszkańców Anglii, do Nowej Anglii, Anglii, czyli do Stanów Zjednoczonych. Osiedlili się, znaczy wtedy oczywiście nie było jeszcze państwa Stany Zjednoczone, osiedlili się w brytyjskiej kolonii w Charleston w stanie Massachusetts. Co ciekawe, jak podają niektóre źródła, 1/3 z pierwszych 100 absolwentów, którzy ukończyli studia w Nowej Anglii, to byli właśnie posiadacze tegoż Emmanuel College w Cambridge w Anglii, czyli można byłoby powiedzieć, że to jedna taka wielka rodzina, nie wiem jak to określić, naukowo... Migracyjna, środowiskowa. Tak. Kuźnia Harvard... inteligencji migracyjnej sobie wymyśliłem. Super, bardzo ciekawe. A nie studiowałem na Harvardzie. Nazwę, ale brzmi naprawdę mądrze. Super. Tak. Sam Harvard umarł bezdzietnie w 1638 roku i w testamencie zapisał połowę swojego majątku i bibliotekę college'owi, który właśnie powstał w pobliskim Cambridge. Ta uczelnia została utworzona w 1636, imię Harvarda przyjęła w 1639, czyli mówimy o college'u. Natomiast o Uniwersytecie Harvarda pierwsza wzmianka pochodzi z konstytucji stanu Massachusetts z 1780 roku. Niezła historia. Ciekawe też jest, jak wyglądał rozwój szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Proszę tak pokrótce nakreślić. Tak, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy proces. Pierwsze rozporządzenia światowe, które pojawiły się i które dotyczyły tego zagadnienia, to jest rok 1642. Wtedy władze kolonialne zawarły w nich potwierdzenie dla tak zwanej odpowiedzialności każdej rodziny za umożliwienie swoim dzieciom nauki czytania oraz przygotowanie ich do pełnienia zawodu. Co to oznacza? Oznacza to, że niejako zmuszało się, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu, rodziny do tego, żeby posyłały dzieci do szkoły. Czyli jakby no, z jednej strony otwierano furtkę przed dziećmi, które chciały się kształcić, prawda? Z drugiej strony pokazywały władze Massachusetts, że zależy im na tym, żeby jednak ta ludność osiedlająca się w tym stanie, poza tym, że prowadziła jakąś aktywność zawodową, także w dalszym stopniu się albo sama kształciła, albo się kształciły ich dzieci. Jeżeli rodzina nie umożliwiała dziecku nauki, trafiało ono na przykład na warsztaty przygotowujące do wykonywania określonego rzemiosła, bo owszem, że furtka istniała i dzieci miały możliwość, to jest jedno, ale oczywiście rodzina musiała na to zapłacić, wyrazić zgodę. Wkrótce podobne zarządzenia pojawiły się w innych częściach kontynentu północnoamerykańskiego, na przykład w Nowej Anglii, czy w koloniach środkowego tak zwanego Atlantyku. W 1647 kolonialne władze uchwaliły pierwszą ustawę dotyczącą organizacji oświaty. Ona zobowiązywała wszystkie miasta do zatrudnienia nauczyciela nauczającego czytania w sytuacji, kiedy miasto liczyło minimum 50 rodzin. Jeżeli liczyło ponad 100 rodzin, to nawet do organizacji własnej szkoły średniej na poziomie ogólnokształcącym. Były to rzeczy, bym powiedział, takie no, dosyć nowatorskie na tamten czas, bo jednak ten kontynent północnoamerykański rządził się odmiennymi prawami na swój sposób w stosunku do starej Anglii, więc to były te rzeczy, które rzeczywiście przyczyniały się do rozwoju. Nawet państwa jako takiego, prawda? Tak, poziomu oświaty, państwa, od stanów. Od samego początku, myśląc o dzieciach. To było ciekawe później, jak mieliśmy też okazję o tym rozmawiać o początku wojny, o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy ten rozwój gazet, prawda, na tym gruncie amerykańskim był znaczący. A to oznaczało, że było bardzo wielu ludzi, którzy potrafiło czytać, przynajmniej czytać. Niezła historia.